अरे हाँ, जियो हाय रामा, ओ गोरी तोरी बाकी, हाय हाय राम गोरी तोरी बाकी, गोरी तोरी बाकी बाकी चितवन में उलझ के जिया मोरा सौ बल खाए, ओ गोरी तोरी बाकी हाय हाय राम गोरी तोरी बाकी। भरी आँखियों में डोरे गुलाबी गुलाबी गुलाबी, मद भरी आँखियों में डोरे गुलाबी, जिसको तू देखे कर दे शराबी, मद भरी आँखियों में डोरे गुलाबी, जिसको तू देखे कर दे शराबी, गिर के उठे उठ के गिरे संभल न पाए, ओ गोरी तोरी बाकी हाय हाय राम गोरी तोरी बाकी, बाकी चितवन में उलझ के जिया मोरा सौ बल खाए, ओ गोरी तोरी बाकी। गोरे गोरे मुखड़े पे काला जो तिल है, ओ गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला तिल, गोरे गोरे मुखड़े पे काला जो तिल है, अटका उसी में मेरा तो दिल है, गोरे गोरे मुखड़े पे काला जो तिल है, अटका उसी में मेरा तो दिल है, झटका बहुत पटका बहुत निकल न पाए, ओ गोरी तोरी बाकी हाय हाय राम गोरी तोरी बाकी, बाकी चितवन में उलझ के जिया मोरा सौ बल खाए, ओ गोरी तोरी बाकी। पलकों में फंस गई ऐसे नजरिया नजरिया, फंस गई पलकों में फंस गई ऐसे नजरिया, तड़प है जाल में जैसे मछरिया, पलकों में फंस गई ऐसे नजरिया, तड़प है जाल में जैसे मछरिया, पल में इधर पल में उधर हाथ न आए, ओ गोरी तोरी बाकी हाय हाय राम गोरी तोरी बाकी, बाकी चितवन में उलझ के जिया मोरा सौ बल खाए, ओ गोरी तोरी बाकी, बाकी चितवन में उलझ के जिया मोरा सौ बल खाए, गोर तोरी बाकी गोर तोरी बाकी गोर तोरी बाकी।